nañuy xàmmee ne dabaatal ga wees na nag mooy mu rukk koo ba siggi door a fàttali ko moom kat jàngul fatiha foofu moom fa la dabaatal ga weesee. Boo xoolee sarabule moom day wane ne bu fekkoo ne loolu da koo dal ci rakka bu jëkk, xam ne ku ci rakka yi ci biir ci ba ci jëkk la moom ne lay wax ne wa amma law tadakkaraha fi rakhati al ula qabla ikmaliha bi sajdatayha la alga ma fa'alahu min asujudi wa rukui wa stanafa qira'at al fatihati wa in lam yadhkurha hatta qama li thaniyati fa innahu yulghiha wa yajhalu al thaniyata allati qama laha mahallaha. Mom da wax ne su fekkoon ne ci rakka bu jëkk ba la li feek muy jàll ci bopp ñaareel ba rek, nga xam ne jàll ci bopp ñaareel ba rek saa yu fàttalikoo ne jàngul fatiha day dellu jàng fatiha ja rek, donte fekkoon ne sax mu rukkoo ba sujootit day dellu jàng fatiha ja baamuwaat rukkoo yaag sujoot ya rek, waaye du bàyyi fatiha ca booba rakka. Su xasee dem nag léegi ba ca rakkam ñaareel ba, muy taxaw na ci rakkam ñaareel ba, door a fàttaliko ne ah rakka beekat jàngu ci woon fatiha, kon nee na day def rakkam ñaareel boobee mu far sokkiku rakkam bu njëkk mu daal cay jàngu fatiha, jàpp ne moom léegi amatul bu njëkk. Mu teg ci wa in tadakkaraha fi thalithati qabla rukuuhi fa innahu yaqra'uha maa suurati wa yajhaluha thaniyatan. Su demoon ba ci rakkam ñetteel ba ba taxaw ca door a fàttaliko ne ah man kat sama rakka bu njëkk jànguma ca woon fatiha, kon foofee rakka boobi mu toll ca taxawaay ba na ca jàng fatiha ku saar, ñetteel la woon waaye na ko defum ñaareel dal ci jàng fatiha ku saar. Su ko defee nag boo ko dee seet bu julleem gi àggee ndooleen kese moo ci am mu sujjoot baxda salaam, ba tax mu naa wayes judu fi dalika kullihi baxda salaamin id maxahoo maxdu siyaadatin. Ba boo xoolee la jëkk loola ca saraaba mu naa la li ànn kalaamal musannifi mahmulun xalaama ida tadakkara fi rabihati li jalihi assujooda qabla assalaami fa innahu yajxaluha taalisatan wa yati bi rabihatin bi ummi alqur'aani faqat fa yajtamihu lahu naqsun wa siyaadatun asiyaadatu hiya alrakhatu almulghaatu wa naqsu assuuratu waljuluusu li ann aljuluusa fi xayri mawdihihi bi mansilatin xadam. Nu far waxaale foofu lay tee nga mën a dabaatal ponk boo bàyyi woon ci rakka, jàppal ne rakka boo xam ne bàyyi nga ca ponk ba jàll ca rakka ba ca topp ba rukkoo ca ba siggi, kon xamal ne rakka ba jiitu woon te nga bàyyi ca ponk ba dabaatal ga wees na rakka boo bee ca topp nag moom ngay far soppi bu wecc ci booba, nga xam ne bu fekkee booba bu njëkk la woon loola moo soppiku sa bu ñaareel. Rakk ba ca mujj moom lay tee nga mën a dabaatal ak ponk boo bàyyi ca moom mooy nga dem ba sëlmal ci sëlmal goo jàppoon ne julli ga mat na, ne bu fekkee jotulaa sëlmal mbaa sëlmal nga waaye ci njuumte dong la ko it ponk ba nga fàtte woon da nga koy daal def rek mu daal di baax, waaye nag rakk ba ci mujj moom boo ci sëlmalee te jàpp ne julli ga daa mat kon na ngay bàyyi booba rakk moom it weccee ko beneen rakk waaye doo mën a def ponk ba rek, loolu mooy takk-takk bi. Wa man saha ku juum an takbirat walis benn allahu akbar aw han samiha allahu liman hamidahoo wala walis samiha allahu liman hamidahoo maratan wenn yoon aw lu xunóot wala xunóot falaa sujjooda dee sujjoot xaleyhi di ko war. Ku fàttee wax benn allahu akbar wala mu fàttee wax benn samiha allahu liman hamida loolu du jar mu di ca sujjoot, bu ko tayee sax sujjoot ca julli ga yàqu. Xunóot moom dañ koo sopp rek agul sax ci sunna, ba tey su ko bàyyee du aajowoo sujjootal, bu ko sujjootalee te tay ko julli ga yàqu. Su bàyyee nag ñaari allahu akbar nag wala ñaari samiha allahu liman hamida nag kon na ko sujjootal. Wa man insarafa ku wëlbatiku min assalaati bàyyi ko ci julli ga summa dakara topp mu fàttaliku ne annahoo naka moom baqiyee des na xàlliyi war ko min haa ci julli ga shay um dara fal yar ji kon na dellu defe ko in kaana dem nekk na bi xur bi zalika ci jegeeg loolee fa yukabbiru tamuy kabbar takbiratan ab kabbar yuhrimu bob dana armale manam bob dana yene rek bi haja mom summa yusalli top dara julli mala nga xamne baqiy desona xalihi war ko yena bo julle ba wax assalamu alaykum fek na bobu da nga japp ni julli gi matna motax nga wax assalamu alaykum kana bar nga fatte ku ne julli gi matut niki baye nga ci abruko ba ak sujoot mu nekkon da nga yegut nga daldi gaaw dem defi lolé nga xamné mom nga bayyi won légui nak day aajo nga wax allah akbar te yéne ca yéne mat li julli gi yéne ju mom mën ta ñak dañu sokki tam boy wax allah akbar ba nga yëkëti walé ñaari loxo ya su ko défé nak day aajo itam nga déllu fa nga bayyi won julli ga bu féké ba ngay bayyi julli ga boba ci togaay la won ngay déllu ci togaay ci bu féké nga amon ñaari rakka japp la julli gi matna dal di selmal kon ngay del wat ci jotaay dal di yene mot li julli gi wax allah akbar su fekke da nga amon ben rak kep dal di wax assalamu alaykum mba bok nga amon ñet rak te du timis nga dal selmal lepp japp na julli gi matna bu nga joge ba taxaw na nga doora fatte ku ne ah yow kat sa julli gi matut kon boy delu dañu cher fa nga bayiwon julli ga moy fa nga bayiwon julli ga moy yekati ko ca sujood ba ñu bëgg wax ne wa in kana sallama min rak'atin aw salasin fa zakara wa huwa qa'imun rajaha ila halati raf'i ra'sihi min as-sujoodi wa ahrama minhu wa la yajlisu kon ngay delu bu melni dal ku sujooton bay siggi fa muy tollu fofu ngay tollu nak dal yene fofu motli julli gi kon ci tak tak rek sayo demé bo wax assalamu alaykum nga japp né julli gi maton na gannaaw ba nga fatali ku né ah matutone kon boy delu ci julli ga ngay and ak yene wax allah akbar te def moy fa nga baye won julli ga fofu ngay delu tambalé fa lol nak moy bu féké gaaw na ko fatliku nga xamni yagut wa in tabakha dan dem yag na dalika lolé aw kharaja wala mu genn minal masjid tuké ci jakkaja ibtada am tambali wat salatahu julem nga bu féké ni nak daam lo bayyi ci julli ga julli ga matut ba nga selmal ngir japp ni matna bam yag na nga doora fatliku ni ah an kër sa julli ga matuton kon julli ga day yaq nga war ko tambali wat batay bu féké sax yagut waye jog nga fa nga don julé daam ni koy jappé ak yag jo fa nga don julé muy jakk muy fenen dañu japp ne ak yag la dal japp ne kon da nga wara tambali wat julli ga waye mari suko defarat wa ka salika naka nonu man na seeku fatte assalamu wa assalamu alaykum anam ko xamne da fatte wax assalamu alaykum fekke gaaw na ko fateliko kon day wax allah akbar yene mot li julli gi dal tok ba mu wataay bu nak do wax assalamu alaykum xane bëgg assalamu alaykum top taya ko defal musulman ba salam bolé ja bu fekké yag na nak mom da mu jëkum doon julé rek do ra fatte ko ni man ko waxatul assalamu alaykum ko julli ga yaqko nok téxal be nga wé suñu bokk bo di xol nak sarab al fawakihu dawani day dolé léral né bo déggé li talif kat bi wax fala yunafi anna nasi as-salami yatasawwaru fihi خمسة أحوال يرجع بإحرام وتشهد ويسجد بعد السلام في صورتين وهما الطول المتوسط أو مفارقة الموضع أنا بولي سيد كيف تيسلم جامتلونا جروم بير يارين جكي موم تيييني وقال الله كبر دالي تايا سلمل te bu selmale mu sujjot ba'da salam yoy yar nak moy bu fekke ne yag na yagay bu dikko doomu yagut lol lol tayit yagati wut wala bok mu takhaliko bere bam togon yoy yar dal ci lay defé nonu at-talisu at-tulu jiddan fatabtulu salatuhu yatel bi nak moy mu fatte selmal bam yag lol koku mom ci li gëna yaq ar-rabi'u القرب جدا وفيه وجهان أحدهما الانحراف عن القبلة ويعتدل ويسلم ويسجد بعد السلام من غير تكبير ولا تشهد ñentel bi moy bu gaw ko fatlikou lol koku nak amna ñaari anam benn bi moy mayon na qibla waye nak moy qibla ko taxul muy wop kon day yamo war rek dal wax assalamu alaykum sujud bakhla salam waye fofu nak mom du fa waxanti allahu akbar du fa bam wataya wasani an la yanharifa koku fayusallimu faqat wala sujuda alayhi ñaar an mi nga xamni mo aji ci bimu ko gawé fatlikou lol moy famu sax moy qibla te gis nga ne yagul dara kon day wax rek assalamu alaykum sujud duko waral dara duko ci war kon fa hadhihi khamsatu ahwalin lolou juroomi bir la ko man nga duri ko xamut ma sallallahu alayhi wa sallam as-salat rak'ati ndax ñett rak la ak arba'an wala ñent bana mu jokk al yaqini ci lolou nga wa sallati mu julli ma la nga xamni shak sik na fi ci mom wa ataate mu dikke biraaju hatti ci am ñantel wa sajjadate mu sujood bahd salaamihi ci gannaaw sal malamba yana bu fekke nga xamut ñaat rak nga julli nga natali waxam ben wala ñaar wala ñaar la wala ñett wala ñett wala ñent yoy mo da ngay japp lu gëna woor rek lu gëna neew mo woor na ni am nga ko lu gëna bari tay mo nga sik sak waye boy sik sak ben ak ñaar ben woor na la boy sik sak ñaar ak ñett ñaar woor na la boy sik sak ñettam ñent ñett woor na la da ngay japp lu woor nak da cey tek la ngay sik sak waat na sujud bahan salam iki boy sik sak ben rak nga am wala ñaar da ngay japp ni ben nga am dal jallu sujud ci ba mat boy sik sak ñaar ñett da ngay japp ñaar na ñaar nga am dal jallu sujud ci ba mat boy sik sak ñett ñent nga japp ni ñett nga am dal jallu sujud ci ba mat waat na sujud bahan salam tawxale ko shaytané waman takallama ko wax sahiya mbir mu ngi aji joom sayyida kon mu sujjo bahad salam ci gannaaw sal malba bu fekke da nga julli rek nga wax go xamne da nga joom rek dik nga fatte won ci julli nga nek kon nga sujjo bahad salam rek mu dal di bax boko tayé won ak nak wax te du defar julli nga waral ko nak mom julli ga day yaqo niki bel nga julli rek rek ñu wala nga dal di ñu ndax fatte won ci julli nga nek lolu njumte rek la nga sujjo bahad salam rek du wañ dara wam la yedd ko xamut assalamu ndax salmal na am la musallimu wala salmalu salama musalmal wala sujooda te de sujood xalehi diko war yena bu fekke da ngay natali bax wax nga assalamu alaykum wala waxoko ngay japp li gëna wor ni waxoko dalikoy wax rek fi sasa te dara dula ci war wa man istanka ha ko xamni takko nangum ashaku sik sak fi sa wu ci njumte fal yal ha lay jëlale han walis ko wala islah di jup defar xalehi diko war param ko xamni mom setan da koy jekku ba nga xamni bu de julli rek faaw muy sik sak ba xam mat na matu tayit lam juum mom du ko xam mom kay day sik sak ba nopi lam sik sak du ko xam te bisu ne mu dal ko lu neew neew ben yoon koku jax jax lay indi ak yakalu shaytané kon lam sik sak na japp ni mat na rek bu day sik sak mat na matu na japp ni mat na rek bu day sik sak juum naam juumul na japp ni juumul rek ba nopi nak so mo ne suñu bahal salam to waxale ko shaytané ba bu ne jema defar lolé mu sik sak rek ba jema defar na djum nam djum ma rek lolou day yok rek jax jax gi te jax jax mom day mag bu dine mu daanu fi souf mo tax lemu ci tek ni walakin waya xalé yi warnako ay yasjuna mu sujood hadd salaam bi gëna sul man lolou xalé yi bobu du war ak deug deug waru sopp rek la te ñoo sopp rek bu julle ru sul man la sujood hadd salaam ndax tax le ko setané woy mom annasi moy ka nga xamne yek sul day bari zalika lolé ni fu ci mom nga xamne yashku day sik sak kasiran lu bari ay yakone ci mu nekké shahadi djum zaada mo xam yokuna aw naqas wala mu wañi wala yoxinu tudi wolu koku fa lesut ne sujud rek bahad salaam gina salman ko deugarele lolu da wax ni koku moy nga xamni jeexi jaaxay sik sakay day bari ci mom lol say nek rek mi natuli na djum na mam djuma dama yokam dama wañi lu mel nonu day japp ne rek matna bayiko nona lu mu sik sak mu ko andi lay bayi non rek te bu salmale mu sujud bahad salaam fa tollu won ci fa lesut na sujud bahad salam ci gannaaw salmal faqat dong ka nga xamne mum dal dafa bari jeexi jaaxa sikki sakka bis ko ne mu dal ko muy natali waxam juum naam juumut du xam da yok du xam da wañi dañu waxon da ko jëlale bañ ko faale lu mu sikki sakka bu mu ko def bu salmale rek na sujud bahad salam ndax tawxale ko shaytané wa iza alqana ndem wolu na bisahwi ci juum ga nak sajada kon mu sujud ba'da islahi salati ci gannaaw defar julem nga ñu ko xamne mom joom na ta xamna lam joom boole ci kon da koy defar bu ko defare itam xol sujud ba nga xamne mo ci war mu def ko ni ki ko xamne da fatte ci baraka ab rukku ba sujud yeex ko fatlikou ba dem ba ci rak ba ci top bu rukku ci ba siggi ñu ko waxone ko kon rak ba nga fatte won farata ja dang koy bañu limale bi nga tollu wécc boowa kon xam nga bu defé non kon defar nako ko defé non musulmu bahan salam boole ci fekke ndol ñu kessé mo fa nek musulmu bahan salam fu yaar yépp tassé dolé wañ mu def khabl salam fa in kasura ndem bari na zalika lolé mi fu ci mom nga xamné fu wo mom ya tarihi da koy gar kaseeran lu bari aslaha kon mu defar rek salatahu julem nga walam yasjud te du sujud li sahwi ngir jomam nga wana bu fekke ne mo limu jom da nako xam way nak danaka bisfu ne mu dal ko dange wax ne kon degam li ngay jom dang ko xam kon dang koy defar waye nak sujud ba nga xamne mo ci don war manam da sujud ba nga xamne ni ko sa ko ci yow bu fekkone ne nekku lu taxaw yow sujud bobe lay man nga ko baye ene misal ma joxe won lay ko xamne bisfu ne dal mom bu julel julit da fatte ci rakka be ak tonk jall ci ba ci top baru ko ci ba siggi moy bo fasu mu don ko fatlikou ko xam nga faaw xam na lim joom waye bisfu ne mu dal ko ñing koy defal xam na ko moy rakka bam bayyi farata te mënisu ko dabatal ndax dabatal ga wess na da ko bu ko limale te koy genn ci julli gi bu sos ci mu wécc ko dina non na fu ma saame ben yaar tassi fa dole wañ ñu digal ko xabla mba dole kessi am fa ñu digal ko baxda fekko ne kon mom nekkut mu taxaw ak mom kon faaw rek dañ ko digal sujjo bobé waye na bu xasse taxaw ak mom ñu ne ko lay bo defare rek baxna jëgal na sujjo du aajo defati waman qaam ku jep minis na tay ni bayiko ci ñaari rak rajaha kon mu delu ci julli ga maam ñu faarak li fek te xal ko wut ak al ardu suuf bi yadeehi ci yaari xom ya warukubati ak yaari wetiwam ya fa isa faraqaha dem te xal ko na suuf tama da muy wala mer jif te du delu wa sajer te musujud qabl salaam jek selmal dina bo amé ñaari rak li la digulum nga tok fofu taye taye dig ji bo tambali jog nak legi ngir fatine fofu ñaarel la kana ba sayo ko fatliko te fek patay say loxox ci gëtiwum amna ca luy la suuf kon ngay del wat togan dank dal di tay jog jall ci dara bi ca nek su fekke nak legi say loxox ci gëtiwum dara dal ci suuf nak nga wéne ben yon rek xamna jël nga tay dig ko defé nak tay mom boku baye rek baye nga ñaari sunna muy tay jog jotaay ba su ko defé nga sujjo nak qabl salam wa man sakar ku fatliku salatun julli sallaha mu julliko mata ma dakkara ha sayu ko fatliko ala nahuma ci lu melni la nga xamne wala nga ne ci ñu rog la nga xamne fatatu faté won nako kuma ahar tok mu baam ma la nga xamne kana nekkon fi waqti ci waxtom fi waqti ci waxtom wa mi ma ci la nga xamne salla julli won nako ba'daha ci gannaaw neena sayu fatliko ak julli mom ba nga nelaw ba yew faru fekk julli ga jall kon faaw rek nga fay ko talikoy julli kon jappal ne sayo julle julli ko nopi do rafatli goko waron tegalel ko warona jitu kon da ngay fay goge nga xamno nga fatliko bo nopi nak fekk jigen julle mo nopi waxtu jeex nga baamu ko ngir mu sosté goga rek ñu tegalo ñam ñaar waxtu jalle du aajo ngari ko baamu ci misal mi ngeen rek nga julli tisbar ba agal fatliko ni julli won suba da ngay julli suba ba nopi ñu taamu nga baamu wa tisba ndax ñu tegalo ñom ñaar waye nak li fa yaangi ci waxtu tisba rek lañu sakku baamu gi bu waxtu xasse jall jeexna wa man halih ko xamne war nako salawatul ay julli kasiir ñu aji bari sallaha mu julli len fi ci waxtu ci ep waxtu mi neel ci guddi aw nahaari wala ba cek wa inda tuluhi samsi ak fa fenku jant wa inda ghurubiha ak fa sahum ga wa kayfa ma tayassara ak naka mu japp ngeen la hoñal ko da wax ni ko ay julli yu bari war muy muy bor waye mo genn julli war ko ci bor ñoy mo rek mom dafa bëgg woné né fay bor mu am wén waxtu ko aramalé am waxtu ko sigé am nga jamono jant bi tambalé fënk té lepp fënk gu dañu aramal nafila jamono jant bi tambalé so té lepp soxu gu dañu aramal nafila gannaaw bo julli ta kusaan dañu sit nafila ñel nak légui fay bor mom wéss la ko ci waxtu yépp mom bo xé amé bor julli dal mom gannaaw bo sakko sa dund bi mënta ñak ak la ngay sol ak la ngay fatu moy fu ngay dugg da gu nopi nga taxaw tém ci fay doori julli waxtu ne rek man nga cey fay nak mom ak nam la jappalé rek way inkana dem nek nañu yashiratun di aji neew aqal la diyes ni salati yu julli ben bu ci walay ta guddi bada ak bu jekk bi hin na ci ñoom wa in faat ak doonte nar na raw waxtu ma waxtu la nga xamni huwa mom fi waqti nak la ci waxtu wa dina bu fekke julli la raw bari wu bari nak ñent mom ñepp ma sa ci ne bari wut ñent ñet ñaar genn japp na ne mom lu neew la fekk lool nga am ci bor am genn go xamni ya nga ci waxtu da ngay wala jitté yoy nga xamni ñoo la raw ba ci gi nga tollu donte xam nga ni sax bo fi defaye far giitu raw la ne ñoomit du te nga wala jitté yoy ba ci gi wayen pass nak ndem bari nañu nak bada bu jekki bi ma ci la nga xamni ya khafu na ragal fawaat waqtihi faatu waqtu wa fekke la raw ci ay julli ëpp la juroom mom bu juroom ben jëm ko ma sañ ci ne bari na su boba bu fekke am na julli gu tew da nga ragal ne bo fi re julli yoyé giitam raw la kon da nga jëk julli gi nga xamni mo tew bo nopi do ra fa yoyé nga xamni ñoo la raw ta bari am nañu ne lool moko wax rek wayé sa yu xasse bari mom julli raw rek da ngay jital gi nga xamni mo tew donte sax xam nga ne man nga fi julli ye bo nopi te mo nit la raw te jox xañu gëna sukkaniko tra bu ne la wal mu'tamadu ma rawahu ibn al-qasim te moy أنه ولا إنه يبدأ بالحاضرة مطلقا داخل الوقت أي تسع لكن وجوبا عند ضيق الوقت وندبا عند اتساعه ومن ذكر كفات لك صلاة جلي في صلاة تبير جلي فصدت كل يقون هذه جلي عليه ورقه إن بوري جلي أجلي فات لك وخمنا دسلين ورتك لنيوم نعا كون جينغانك يقون وائلولو تكوحنا رواية متنا تيلو bude yaal julli bokkali waxtu mom te xaj nañ ci waxtu wa yaal julli bokkali waxtu moy ci sar takusan am nañu bokkali ci waxtu ci bi segge am nañu bokkali ci waxtu yaal mel non nak mom li fi xaj nañ ci waxtu wa bo julle ko ñaaral ga tu julle ko jekk ga bu ñaaral ga nga jekk julli du baax melni takusan jot nga tay ko xamni julli won ci sbar nga jekk julli takusan takusan du baax da fofu dañuy sartu mu tegal lo ak ci sbar patay bu geu jotey nga tay ko julli ge te julli won tilis te ya ko tay geega du bax fof mom fi lay yakko waye na budi yaar yo xamni bokkale wuni waxtu melni nga julli tisbar fatlikou ne julli won suwa amuñu bokkale koku bu bañe bakkar bi da ngay dag tisbar dem julli suba do ñu tek tisbar ndax ñu tegalo nga bañ ci am bakkar waye bu fekk regalo ci bakkar man nga ko tay ba nopi sax bu wonale julli won suba nga jëk julli subar do julli suba waye nak da nga bakkar ñaka tegalé kon jappal né bu dé yaal julli bokkali waxtu té xaj nañ ci waxtu mom tégalé ga ak sarté doon ci yëm julli ga bu dé subar ta kusan dal li fi xaj nañ ci waxtu wa do jëkki ta kusan tam ta tay ko xamné julli woon subar ta kusan mo nga jëkki du baax bo défé subar tam faaw nga baam waat ko bu dé timi sagge ñu xaj ci waxtu ñoom ñaar seen waxtu jëhagut nga tay ko jëk julli ge julli wo timis geega du baax waye nak bu de yaar yo xamni bokkali wuñu waxtu ñu ko misal lay ci subar ak suba mba suba ge nga julli ga tew tay ko do la fay ko jitu nga am bakkar ci tay nga ko tay rek bay leen tegal waye du te julli nga jitam jek ko jultu wote bax lu may tekkale wit batay sax bu fekkon yaar yo bokkali wax dañu dem ba nga leen di fay nga xam nek ko seen waxtu batay bo tegalé ba du nekati ab sart tegalé ko lu war lay doon bokku baye bayi waru ga rek waye dañu xey ci waxtu ba nga leen di fay mom jeexna moy yeppam wa man dhahika kure fi salat ci biru julli ahada ha bu baam julli ga wala ñu ante du baam al wudu ñappuma neena bo le julli rere gu am kaddu ga day yaq julli ga waye nak du yaq ñappuma kon julli ga day baamu waye ñappuma ci bopum mum doko baam ndax rere bokku ci ta ñappu way kan dem nek na ma iman and ak iman tama da bu wey wa ahadate bu baam ina bu fekke nga and iman du julli ba nopi re ko am kaddu kon so julli yakku ni waye iman jay tax do man dag julli ga da ngay and ak mom waye ci sartu waxtu wa yaatu te nekku julli juma tayit bo ñewé do relon ci dess waye bu waxtu waxate mbaamu julli juma ba bo ñu réelo ñi def day war nga dagg mom ay bu ci way amul nak mom day war nga ñu ci julli bu yaqku nak na bu liman noppé nga julli waat ndax julli nga julli won mom taxut ndax rega wala shadi dara halih diko war fi tabassum ci moñ moñ moy rew amul kaddu moñ moy tuñu rek yëngutu koku mom mbari ba yëngutu mbandu yëngutu ñoy mo di yaq julli way neñu sax soko bari ne mom muñ ko ñiapp ko jëf ju bari jëf julli yaq añu wana tayelu bu ne muñ dara waru ci jappal ne neñu soko bari ne ñi japp ne jëf nga ci julli gi jëf ju bari ci bokku julli yaq xol benen wala fawal fi salat ci bi julli kal kala ñu melni ko wax wala haamu aji tay li zalika ñel lolé mufsil aji yaq la li salatihi ñel jullem nga dañe julli tay ko wonopi euf ak gimiñum bok julli tay ko wonopi wax ñoyamo julli tay ko wax te yaq julli ga patay julli euf ak sa gimiñ tay ko da yaq julli ga patay julli wax te tayoko dagam bari wu di yaq julli ga patay julli euf ak sa gimiñ te tayoko momit te yaq julli ga suñu ne di yaq nak ndax ñoom te ko waral te bari wu kon koko day sujjor bakhdu salam mo xam wax ga mo xam af ga ci gimiña waman akhta kumoy alqibla taqibla ahada mu baamu ci waqti ci waqtu wa ko xamni ba waqtu wa jote set na tekkal ya nga xamni mo no daan tektalo ci khibla bu dal dikoy def dal julli ci fu nga xamni fa la ko tektal yewan kana bu julle bu nopi nak mu gis ne mom kat moy na khibla kon julli ga bax na waye dañu taamu mu baamu ko ci waqtu wa puran ko xamni nak mom dafa set set ay tektalam muntu xam fenn fi khibla bu dal tan wet ga ko neex julli jëmp koku jeex na du aajo mu baamu batay fekke ni mom amul yeen tektal yu meuna tektalo ci khibla te gisul kenn koku wax gisul jenn jakk ju wor mom tam mu tan fa nga xamne rek boko neex ci wet yi et ko neex bu julli jëmp batay koku jaanam waccina waye nak ka defan ay tektalam ba agal nak kana bo mu selune mom kat fam jëmon du khibla fekk na mu julli bu nopi koku lañ sopp mu baamu julli ga mu res nak bu fekkon da nek ci bi julli gi bu nopi yek ni mom kat julli wul khibla kon dañuy xet bu fekke ni kumba la wala bok moy lu bari kon day jëm khibla dank rek du aaji mom mi dag julli ga waye bu fekke ni njaacar la te moy na khibla lu bari bari mu yek ko ci bi julli gi kon day dag julli ga waka zalika naka nonu man salla ku julle bi saw bin ci malan najis mi aju sobeu aw hala makalil wala ci bereb najis bi aju sobeu manam ku julli wali sobe ci yaramam ba birebam don julle ba ci yerem kana bam ci lebu nak mu dal ko fateliku pete julli ga baxna way dañu sop rek mu bamuko ci waxto su waxto xese jall mutta bamoti wa kadhalika naka nonu man tawadda ak ku jappe bima in ci andox najis mi aju sobeu mukhtalafin mudi muy wote fi najasatihi ci sobewom ga lolou batay bul ko japp dala wax ci ñel benu téré ba sori wuton ci ñel ben ka dal nela ndox mo xamne dayam rek ci japp ba sangu farata bu ci tuut sobe deme nga xamne ken mënu ko ci xamé téwul yaq na ndox ma lu waxan la nela lolou da ko wax rek waye bul ko japp moma ndox dañ ko sib rek ci kaw nga am menen waye bu fekke amo menen ken sibuko lolou nak mom ci la delu wat nela ndox mel non ku ci japp dañu soppu nga baamu ci waxtu wa te dedet ku ci yapp itam du tax ñu soppu nga baamu ci waxtu wa dedet wa amma man dal nga xamne tawadda a jappé na bima yim ci am dox xad tahayyara mom soppi kuna lawnuhu kuloram aw ta'muhu wala tafkam aw rihuhu wala khatam a hada kon mu baamu salata ho julem ga abaran faaw wa wudu'ahu ak jappam ma neena bu fekke nga jappé ci ndox mo xamne waro ci wona jappé ndax da soppi ku ci melo ba tafk ba xet ci lo xamne doomi adama man nako maytu ba duko soppi ñu wax ni momu ndox munta jaamu yalla koku bo ci jappé julli ci itam da ngay baamu jappuma baamu julli ga su fekke ndox mel non rek mo fa am saye bo bayiko fa dem tim tax boko jëfëndiko itam ñi ko waxe rek la nga def du bax waru khisa yalla ma lefna fil jamhi ci boole baynal maghribi digënte timis wal hishay agge laylatul matar ci guddi taw dina bu fekke asaman ci limel bu ko masamel dal mom dana taw ba bo far ma ngay taw sax taw bare bare kon dañu def jappandal ci ñoom wa jakk ñu far boole timis agge ben yoon dina timis fasasa ci sene ci ge fasasa rek ñi bendo ben yoon tayé dem di delu ci wa ka talika nak noné fi tinin ci ban wa zulmatul aglandam patay bu fekke ni sax tawut asaman ci murut li tawaye ci aw dem ci jakka ja dafa lendam bu nopi am ban nga xamné do dox rek bu sunu sey dal kon dañu may jappandal ci bu julé ci mis la tal ci sunu guerre rek ben yon nit ben yon xam du aajo ñu jul ci mis demat ñu jul ci wat ge dañu far dool yaar yep rek ben yon julé ndoko dali ñibbi ñu lañ koy defé yu aljuna dana noddu il mahribi ñel timis awal waqt ñel ben waqt wa kharij al masjid ci biti jakka ja suñu akhlu top dana yeex xalilan tuti biti ci jote dañ koy noddal ci waxtu ko dan noddal tayit nodde ko ci biti jakka ja moy fañ baxoon nodde nga xamni bu fekke radio li dan nodde batay dañu noddu ci radio ba rek kon